Раздзел 17. Ты, Рыгор? Я, Андрусь. Праўдзівей мы. Я працягнуў руку Рыгору. Гэта ноч, пасля той, у якую я спаймаў малога чалавека, была першай за ўвесь час бясхмарнай, месячнай ноч. Поўны месяц заліваў тарфяныя балоты, пусткі, парк балотных ялін блакітным срэбрам, і далёка-далёка блішчаў вакенцы нейкай самотнай хаты. Ноччу пахаладзела, і зараз балоты пацелі, нараджаючы ў ямінках касмалібелых, рухлівых туманоў. Рыгор выступіў з-за хмызоў, якія ляжалі ля паваленай агароджы, а за ім з'явіліся з цемры людзі, чалавек 12. То былі мужыкі, усе ў кажухах мехам наверх, у аднолькавых белых магерках з аднолькавымі чырвонымі лапамі, і ўсе яны ў месячным святле былі на адзін твар, як быццам сама гэта зямля адначасова нарадзіла іх. У двух я пабачыў доўгія стрэльбы, як у Рыгора. Адзін трымаў у руках пулгак, астатнія былі ўзброены доўгімі ратішчамі і віламі, а адзін нават простай дубінай. «Хто гэта?» – здзіўлена спытаў я. «Мужыкі!» – прагудзеў Рыгор. «Хопіць цярпець! 2 дні таму дзікае паляванне затаптала на верасовай пустцы брата вось гэтага мужыка. Міхалам яго завуць». Міхал сапраўды нагадваў бурага дзедзіцам. Глыбокія маленькія вочкі, скулы шырокія, рукі і ногі не горш, як у дубатоўка, вочы яго былі чырвоныя, пухлыя, рукі так сціснулі вілы, што аж суглобы пальцаў сталі белымі. Глядзеў ён змрочна і пахмура, але разумна. «Хопіць!» – зноў сказаў Рыгор. «Зараз нам толькі паміраць і засталося, а паміраць мы не хочам. І ты, Беларэцкі, калі што-небудзь заўважыш, маўчы, гэта справа наша, і Бог дазваляе на канакрада ўсім мірам. Сёння мы іх адвучым не толькі людзей таптаць, але і хлеб есці. Гэта ўсе? Не. — сказаў мой новаз'яўлены чортаў бацька. — Гэтыя на чале з Міхалам застануцца тут, пад тваёй рукою. А мае чакаюць ля балота, што акружае Яноўскую пушчу, ля ведьмаковай ступы. Там яшчэ 20. Калі яны пойдуць там, мы іх сустрэнем. Калі яны пойдуць невядомай нам іншай дарогай, сустрэнеце вы. Мы трымаем пад увагай пушчу, халодную лагчыну і пусткі, што поруч, вы – балотныя яліны. Сустрэча, калі што такое, у халоднай лагчыне. Калі спатрэбіцца дапамога, дасылайце чалавека». І Рыгор знік у цемры. Мы зрабілі засаду. Я загадаў 6 мужыкам размясціцца паабапал дарогі ля самай паваленай агароджы. Тром трохі далей. Атрымаўся мешок, або лепей нерад. Трое павінны былі ў выпадку чаго перагарадзіць паляванню шлях адступлення. Сам я стаў за вялікім дрэвам ля самай сцежкі. Я забыўся яшчэ сказаць, што на кожнага з нас было па 3 паходні. Дастаткова было, каб асвятліць у выпадку патрэбы ўсё. Мае людзі ў шкурах як ляглі, так і зрасліся з зямлёю. Нельга было адрозніць іх ад звычайных купін, а шэрая аўчына злівалася з шэрай, забітай восенню травой. Так мы ляжалі даволі доўга. Месяц плыў над балотамі, мільгацелі там нейкія блакітныя іскры, туман то сплываў суцэльную каню па калена смугу, то зноў распаўзаўся. Яны з'явіліся, як заўжды, нечакана. 20 туманных коннікаў на туманных конях. Бязгучна і грозна насоўваліся яны, не звінелі цуглі, Не чуць было чалавечых галасоў, бязлюдная маса рухалася на нас. Развяваліся доўгія валасы і плашчы, паляванне імчала, а наперадзе, як раней, скакаў кароль Стах, прыкрыўшы капелюхом твар. Мы чакалі, што яны прылятуць як вецер, але крокаў за сто яны спешыліся, павазіліся ля конскіх ног, і калі паехалі пасля гэтага, паехалі павольным крокам, да нас даляцеў зусім нечаканы пасля маўчання ляск капытоў. Павольна набліжаліся яны. Вось мінулі дрыгву, вось пад'ехалі да агароджы, вось мінулі яе. Кароль Стах ехаў проста на мяне, і я пабачыў, што твар яго белы, як крэйда. Вось яна малля майго дрэва, я ступіў з-за яго і ўзяў каня за аброць. Адначасова левай рукою, якой акрамя рэвальвера быў у мяне стэк, я пасунуў ягоны капялюх на патыліцу. Трупна-белы, бледны, глядзеў на мяне вялікімі мёртвымі вачамі твар вароны. Ад нечаканасці ён, напэўна, не ведаў, што рабіць, але затое я добра ведаў гэта. «Дык гэта вы, кароль Стах?» – спытаў я ціха. І перацягнуў яго стэкам па твары. Конь вароны стаў дыбкі і кінуўся ад мяне ў натоўп. У той самы момант грымнулі стрэльбы засады, і ўсё закруцілася ў шалёным моры агню. Вставалі дыбкі коні, падалі коннікі, хтосьці нема крычаў. Я запамятаў то толькі твар Міхала, які хладнакроўна цэліўся з доўгай стрэльбы. Сноп агню вырваўся з яе. Потым праплыў перада мною твар скуластага хлопца з доўгімі касмылямі валасоў, што падалі на лоб. Хлопец гэты працаваў віламі, як на таку. Пасля ўзняў іх і з жахлівай сілай усадзіў жывот каня, што стаў на дыбкі. Конні хлопец упалі разам. А я стаяў, нягледзячы на тое, што стрэлы нарэшце загучалі і з іхняга боку, што кулі пасвіствалі ля маёй галавы, на выбар страляў па конніках, што мітусіліся ў нашым коле. Ззаду іх таксама палівалі агнём. «Браткі нам здрадзілі! Даскакаліся! Ратуйце, Божа! Божухно!» На тварах гэтых бандюкоў я пабачыў жах, і радасць помсты завалодала мною. Ім трэба было думаць раней пра тое, што адплата прыходзіць. Я бачыў, як чалавек з дубінай удзёрся ў сярэдзіну коннага натоўпу і біў ёю наводмаш. Вся застарэлая ярасць, усё доўгацярпенне зараз выбухнула прыпадкам нечуванага запалу баявой смеласці. Хтосьці рыўцом сцягнуў сядла аднаго з паляўнічых, і конь пацягнуў яго галавою па карэннях. Праз 10 хвілін усё было скончана. Коні без седакоў працягла гігаталі, пехтерамі ляжалі на зямлі забітыя і параненыя. Толькі варона, як д'ябал, круціўся сярод мужыкоў, адбіваючыся мячом. Рэвальвер ён заціснуў у зубах. Біў ён вельмі добра. Пасля пабачыў у натоўпе мяне. Твар яго перакрывіўся такой жахлівай нянавісцю, што нават зараз я памятаю яго і часам бачу ў сне. Стаптаўшы канём аднаго з сялян, ён схапіў рэвальвер. «Трымайся, падла! Адняў яе! Табе таксама не мілавацца!» Селянін з доўгімі вусамі пацягнуў яго за нагу з каня. І толькі таму я не ўпаў на зямлю з дзіркай у чэрапе. Варона зразумеў, што яго зараз сцягнуць з каня, і стрэлам ва ўпор паклаў на месца даўгавусага. І тады я, паспеўшы ўставіць новыя патроны, высадзіў яго все 6 куль. Варона хітнуўся ў сядле, хапаючыся рукамі за паветра,